1 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Advocaat Peter Plasman gaat aangifte doen tegen Siewert van Linde en zijn zakenpartners. Ze hebben zich bij de levering van mondkapjes aan de overheid schuldig gemaakt aan oplichting, zei Plasman op tv bij Jinek. Na een oproep eerder deze week heeft een aantal benadeelden zich bij Plasman gemeld. Vermoedelijk gaat het om vrijwilligers die van Linde hebben geholpen. Ze zitten ermee in hun maag dat Van Linde en zijn partners met de deal 28 miljoen euro hebben verdiend, terwijl ze zeiden dat ze geen winst zouden maken. Alleen als de drie mannen de winst terugstorten, kunnen ze volgens Plasman een rechtszaak voorkomen. Het kabinet is kwaad over een tweet van de Sloveense premier Janša. Daarin is een afbeelding te zien waarop Nederlandse politici poppen van George Soros worden genoemd. Soros is een Amerikaans-Hongaarse miljardair en filantroop die vooral door rechtsradicalen wordt gehaat. Premier Rutte vindt de tweet smakeloos. Janša werpt tegen dat Rutte er beter voor kan zorgen dat journalisten niet op straat worden doodgeschoten. De documentaire serie De Kinderen van Ruiner Wolt heeft de Gouden Televizierring gewonnen. De prijs werd de afgelopen avond uitgereikt in Theater Carré in Amsterdam. Het is de eerste keer dat een documentaire de publieksprijs wint. De televisierster voor beste presentator ging naar André van Duin, die voor beste presentatrice naar Nikki de Jager. Het kunstwerk van Banksy, dat 3 jaar geleden vlak na de verkoop deels door een ingebouwde versnipperaar ging, is geveild voor bijna 19 miljoen euro. Dat is 4 keer zoveel als veilinghuis Sotheby's had verwacht. In 2018 werd het toen nog onbeschadigde werk voor ruim 1 miljoen euro afgehamerd. Vlak daarna versnipperde het doek zichzelf, waarmee het in één klap wereldberoemd werd. Het weer? Vannacht overwegend droog, minima rond 11 graden. In de ochtend trekt vanuit het noordwesten een gebied met regen over het land. 'S Middags breekt de zon af en toe door en het wordt een graad of 14. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Voor al die vrouwen die in Drommen achter me staan, die zijn gekleineerd, bespot, verdacht gemaakt, uitgesloten en in het ergste geval ter dood gebracht. Voor jullie bloeit elke mei de witte jasmijn. De late avondshow met Mischa Blok. Mooi, meteen zo krachtig. Bam, voor alle vrouwen. Ja. Dus ook voor mij, ook voor jou. Ja, zeker. En ja, voor alle vrouwen in het verleden. En wanneer heb jij deze spreuk voor het eerst gezien? Nee, ik heb hem zelf geschreven. Het is het motto van mijn laatste roman, De Heks van Limbricht. Het is een opdracht. Dus voor deze vrouwen heb ik het aan deze vrouwen draag ik dit boek op. En heb je dan ook bepaalde vrouwen voor ogen gehad? Ja. Echt heel letterlijk? Nee, niet specifieke vrouwen. Maar er zijn er zoveel die natuurlijk in de geschiedenis niet zich ten volle konden ontplooien, omdat ze als vrouw niet in die positie waren. En ja, ik zie dan al die gefnuikte vrouwenlevens voor me, die ambities die niet uitkwamen, dat beperkende, maar ook zelfs het afstraffende. En daar hebben we heel veel mee te maken gehad natuurlijk. Je luistert naar Miss Podcast, mooie radio zonder zendmast. En mijn gast is schrijver Suzanne Smit. Fijn dat je er bent. Leuk dat ik er mag zijn. Hoe werkt Miss Podcast? Jij geeft mij de belangrijkste geluiden uit je leven. Ik geef jou 1 geluid terug in de vorm van een bestaande podcast die je hebt moeten luisteren. Omdat ik dacht, nou, er is wel een link en ik ben benieuwd wat je van die podcast vindt. Daar gaan we het later uitgebreid over hebben. Maar de podcast was Maankracht. Kun je alvast in 1 woord zeggen wat je ervan vond? Ik vond het heel warm en boeiend. Oh, dat klinkt positief in ieder geval. Voordat we naar jouw geluiden gaan, geef jij eerst antwoord op de vraag die jij jezelf hebt gesteld. En aan mij de taak om te raden welke vraag dat was. Dus kom maar op met je antwoord. Ja, enorm. Heb je zin in The Summer of Love? Oh, dat had het zomaar kunnen zijn. Dat is hem dus niet. Heb je zin om een nieuw boek te gaan schrijven? Is het ook niet. Het is eigenlijk het tegenovergestelde. Heb je zin in even helemaal niks? Nee, dat ook niet. Ook niet. Oh, nu ben ik af, want ik heb 3 keer geraden. Ja? Dus zeg het maar. Nou, het is juist mis je hoofdpersoon. Oh. Dus het is eigenlijk de weemoed naar een boek dat af is. Voordat je begint aan het volgende. Want je moet afscheid nemen altijd. Ook al is het in dit geval een bestaande persoon, maar heb ik er natuurlijk een fictief personage van gemaakt, omdat ik van alles in en bij gestopt heb. En dat zo iemand gaat leven voor je. Zo iemand wordt iemand die je kent van binnenuit. Bijna zoals een vriendschap. En dat verwatert ook weer heel langzaam, naarmate je niet meer schrijft. Want stel ons eens aan die persoon voor. Endgeluiden. Zij was een vrouw die leefde in de 17e eeuw. Zij was de laatste vrouw die in wat nu Nederland is, die als heks werd aangewezen en berecht. En ze was ongelooflijk heldhaftig, want ze hield stand. En in die tijd moest je bekennen, wilde je worden veroordeeld als heks. En daar hadden ze allerlei manieren voor. Waaronder één keer martelen. En ze wist dat dat één keer maar slechts was. En ze hield stand. En ze wees niemand anders aan. Want dat gebeurde ook nog wel eens. Hè? Dan werd het een soort heksenjacht, hekshysterie. Waarbij er heel veel vrouwen op de brandstapel belanden. Maar zij, het stopte bij haar. En uit de keuzes die ze maakte in haar leven blijkt ook dat hele halstarrige, ja, die vrouwelijke standvastigheid, die onverzettelijkheid. En ook een hele hoop kennis van de natuur. En een hele krachtige vrouw. En dan is altijd de standaardvraag, als je dus zo'n boek hebt geschreven met zo'n hoofdpersonage, waar liggen de overeenkomsten met jou? Ja, nou, zij trok mij wel aan om haar autonomie. Daar heb ik ook wel last van in mijn werk. Ik schrijf natuurlijk, dus ik heb geen baas boven me. En daar ben ik ook heel slecht in. Maar ook wel in relaties. In mijn huwelijk bijvoorbeeld, we wonen niet samen. Dus ik vind het heel prettig om die ruimte te hebben om me heen. Ik heb best wel wat dingen in haar huwelijk gestopt van mezelf. Als het gaat om de zoektocht naar aan de ene kant je willen verbinden en aan de andere kant je eigen ruimte willen behouden, je soevereiniteit. En aan de andere kant lag er natuurlijk heel veel, want het hele procesdossier uit 1674 was nog compleet. Er was heel veel stamboomonderzoek gedaan, dus ik wist heel veel feiten van haar leven. Dus je hebt aan de ene kant heb je al die kennis. En aan de andere kant ga je schrijven en komt je verbeeldingskracht erbij. Maar in dit geval was er ook nog een soort mystiek lijntje, waarbij ik soms het gevoel had dat ik echt dat mij dingen werden aangereikt. En soms schreef ik in een richting, hè, zoals je doet als je schrijft, zie je altijd beelden voor je. En vervolgens ga je ze beschrijven. Nog een beeld, ga je weer beschrijven. Ja, en waar die beelden vandaan komen, dat weet je als fictieschrijver niet. Maar in dit geval ging ik dan soms verder met mijn research en dacht ik, verdomd, zo is het echt gebeurd. Ik kan me wel voorstellen dat je in een bepaalde modus moet zitten om die beelden goed tot je te laten komen. Ontvankelijkheid. Ja. En welke modus is dat? Hoe bereik je die? Eerst door het niet te omarmen. Dus eerst moet je eigenlijk afkicken van alle prikkels en alle alertheid en gerichtheid naar buiten. Rommelen, een beetje lezen, een beetje denken, een beetje dromen. En dan en als je daar, zoals ik, 20 jaar al in geoefend bent, bereik je die fase het snelste. Maar altijd is er een soort beetje discomfort. Dat je denkt, ik grijp toch nog even naar dit. Ik doe toch nog even iets nuttigs. Nee, gewoon even het niets. En in eerste instantie voelt dat als een leegte. En langzaam voelt het als een ruimte. En dan kom je in een hele ontvankelijke staat, waarin je eigenlijk nieuwe ideeën kunt hebben en nieuw gevoel van waar het verhaal naartoe zou moeten gaan. Maar het schrijverschap bestaat natuurlijk net zo goed uit lekker zitten schrappen of research doen. En in al die gevallen, als ik wat minder rustig en dromerig ben, dan kies ik daarvoor. Want omschrijf je schrijfplek eens? Souterrain, beneden. Dus ik loop de trap af van mijn huisje in de Jordaan. En dan heb ik ook het gevoel alsof ik naar een beetje down the rabbit hole, zoals Alice in Wonderland zou zeggen. Ja. Ik heb ook overal dat witte konijn hangen. En die heeft trouwens ook altijd een horloge, hè, dat de White Rabbit. En dan zegt hij, the hurrier I go, the behinder I get. Weet je, is geen goed Engels. Maar zo is het ook. Op het moment dat je efficiënt wil gaan schrijven, nou, dan komt er niets meer uit je handen. Dus je moet eigenlijk zeggen, dat zeg ik ook heel vaak als een soort bezwering tegen mezelf, ook al weet ik, tegen beter weten in, dat ik over een uur de kinderen van school moet halen. ik heb alle tijd. Ik heb alle tijd. Mm-hmm. En dan pas kan ik die ruimte weer voelen. Suzanne Smit, dit is jouw audioportret. Gelukkig krijgen we nu niveau in de show, want we hebben een schrijfster in ons midden. Ooit was ze fotomodel en ze begon ook bij Light & Cooking, ook ooit bij ons in een interview als heks. Want toen schreef ze een boek over heksen en zo. Ja. Maar inmiddels heeft ze al heel veel andere boeken geschreven. En haar laatste boek gaat over spirituele reizen. 100 spirituele plekken die je gezien moet hebben. Schrijfster Suzanne Smit. Je kent haar wellicht van boeken als Tropenbruid, Vloed, Wijze Vrouwen en Wijze Mannen. Op dit moment is Suzanne bezig met de puntjes op de i in haar nieuwe boek dat uitkomt in mei, De Heks van Limbricht. En naast schrijven houdt ze zich ook al jaren bezig met persoonlijke groei. Giselle van Waterschoot van de Gracht, zoals ze toen nog heette. Later kwam daar Dailly bij toen ze met de ex-burgemeester van Amsterdam trouwde. Zij was beeldend kunstenares, glazenierster, ze schilderde. Maar ze was bovenal een heel beminnelijk mens. Nou, dan gaan we door met het volgende boek. Rimpelmania. Ja, Manon Spierenburg en Siska Mulder. Twee dames die romans schrijven doorgaan. Ze hebben zich nu gebogen over het fenomeen de eeuwig jong obsessie. Hallo, jij was 25. Toen mijn eerste boek uitkwam, zo'n beetje. En toen ik heb hem hier liggen, Heks. Ja. Dat is, zonder je te willen beledigen, maar dat is toch 20 jaar geleden. Hartstikke lang geleden. Ja. Nee, zeker. Ja. Snow can wait, I forgot my mittens. Wipe my nose, get my new boots on. I get a little warm in my heart when I think of winter. I put my hand in my father's glove. I run off where the drifts get deeper. Sleeping Beauty trips me with a frown. I hear a voice, you must learn to stand up for yourself, 'cause I can't always be toch? Tori Amos. Waarom dat nummer? Ja, ik heb altijd een zwak voor Tori Amos. Ook om haar dromerigheid en enorme poëtische teksten en mystieke thema's. En ook wel lekker feministisch af en toe. Ja, dit nummer, ja. I put my hand in my father's glove. Dat gekoesterde wat ik niet zo ken en wat ik heel graag had gehad. In mijn geval. Ja, dat vind ik iets heel moois. Want jouw vader? Nee, ja, god, dat zeg ik nu. Maar dat is wat me raakt altijd in het nummer. Nee, ja. ik had niet zo'n goede band met mijn vader als ik graag zelf zou willen. Maar dat zijn een van de dingen. Ja, in dat nummer ook. When are you gonna love you as much as I do? Hè? De liefde voor jezelf, die ik altijd heel belangrijk vind en waar ik altijd zelf. Die ik altijd zelf wel heb gehad. Mijn moeder komt denk ik omdat ik een hele liefdevolle moeder had. En ik me ook gewoon goed voelde zoals ik was. En ik zie heel vaak om me heen dat mensen zo streng zijn voor zichzelf. En eigenlijk ook daardoor heel streng voor anderen. En ik denk dat die zelfliefde. Het is een woord wat eigenlijk. Het is een beetje een blé woord, hè? Maar zelfcompassie, ja, zelfliefde. Noem het maar zoals je het wil noemen. Ja. Maar gewoon dat je met een beetje milde, lieve blik naar jezelf kunt kijken. En je eigen tekortkomingen. Zonder je daarbij neer te leggen per se. Maar dat eigenlijk gewoon de basis is om een mooi leven te leiden. Je hoorde Life and Cooking uit 2009. Simone Songlines, Radio 2, dit jaar was dat, hè? Ja. Paul Witteman over Giselle uit 2013. Ja. Goedemorgen Nederland, boekrecensies deed je daar 2017. En Koekoeroe, de podcast van Giel Beelen. Als je het zo hoort, zie je dan een bepaalde rode lijn of ja, rode literatuur, draad? Ja. Altijd de literatuur. Ja, ja. Ik hou heel erg van ook over boeken praten, boeken recenseren. Doe ik al mijn hele leven op tv. Laatste 4 jaar voor 5 uur live gedaan. 4 jaar voor Goedemorgen Nederland. Ik heb nu een eigen leesclub op Instagram. En bespreek boeken voor bladen. Ja, gewoon mooie boeken, mensen aan het lezen krijgen, dingen doen voor leesbevordering op scholen, al die dingen. Nou ja, en het zelf schrijven. Het is voor mij, zijn boeken. Boeken kunnen echt vrienden zijn. Hè? Ik heb nogal een grote boekenkast. Mm-hmm. En daar ga ik soms voor staan. En dan is het soms, hè, alsof je gewoon een oude vriend weer even spreekt. Door een favoriete auteur uit de kast te trekken. En te denken, ja, dit, oh ja, deze sfeer. Hier wil ik nu even in vertoeven. En welke oude vriend heb je deze week bijvoorbeeld? Sandor Marai, toevallig. Ja, ik had zin in dat. Ja, hij kan zo als een detective van de ziel peuteren in waarom mensen doen wat ze doen. Weet je, de drijfveer. En dat ontrafelen. En ja, daar hou ik heel erg van. Miss Podcast met Misha Blok. En mijn gast is Suzanne Smit. Het geluid van je jeugd. Ja, de zee. De zee, het strand, de Meeuwen in Noordwijk. Hoe was je als kind? Nou, nog dromiger dan ik nu ben. Fladderig. Wel, als ik dit geluid zo hoor, zie ik gelijk die eindeloze dagen voor me op het strand. Mijn vader had een strandpaviljoen. Dus ik ging vaak al mee om 5:30, 6:00 ochtends. Dan reden we naar het strand en waren die meeuwen dus nog zo alom aanwezig. En langzaamaan druppelden dan de mensen binnen. En die gingen ook weer lekker weg om 6:00, want dat was toen nog zo. Dan, dan was het klaar. En dan was het strand weer van mij. En dan kwamen die meeuwen weer de boel overnemen. En ja, zo tussen de elementen en die ruimtelijkheid, dat van je af kunnen kijken naar die horizon. En dat eindeloze, die golven zijn ook zo, weet je, dat is een beweging die alsmaar repeteert. En dat brengt heel erg tot rust. En je zegt, ik was een dromerig kind. Waar droomde je van? Nou, ik had een werkelijkheid ernaast gewoon, die net zo echt was als de realiteit. En dat kwam door lezen. Dus als ik in een boek zat, was ik op dat moment de hoofdpersoon. Herken je dat? Dat je, noem maar wat, Kruistocht in Spijkerbroek las. En dat je nou oké, je ging wel naar school. Maar eigenlijk was je gewoon die hoofdpersoon die weer verder moest op die reis. Dus dat altijd met mijn neus in de boeken zitten. En me heel erg vereenzelvigen met de hoofdpersoon. Maar ook net zo goed andere fantasieën of werkelijkheden. Oh, wat goed dat je het herkent. Ja, ja, onmiddellijk. Ja. Ja. Want waar luisteren we naar? Nou, mijn moeder had een soort kapsalon aan huis. Dus we luisteren naar een droogkap. Een droogkap? Een droogkap. Waar ze toen helemaal met hun hoofd in zaten. Hadden ze waswatergolven gedaan. En dan moest dat gedroogd worden. En dan zaten ze met een boekje. We hadden een soort tussenkamer. Daar zaten ze dan netjes te wachten. En dan kon je niet praten, hè, als je met je kop onder zo'n droogkap zat. En ik weet nog dat ik als klein meisje kroop ik best wel vaak op de schoot van die vrouw. Want het waren altijd dezelfde. Hè? Want je moet dan, als je eenmaal een permanent hebt, moet je iedere week kom je dan je haar wassen bij de kapper. Wassen, watergolven, uitborstelen, heel veel Elnet spray erin. Ja, maar ik ruik het en ook weg, dus meteen, ja, inderdaad. Ook die geur van dat warme haar. Ja. Ja. Dus dat waren gewoon een soort huisvriendinnen geworden. Ja. En je zei eerder al iets over de band met je vader. Hoe was de band met je moeder? Ja, en mijn band met mijn vader was toen ik zo heel jong was ook heel goed, hoor. Dus ik heb hele warme herinneringen aan dat strand gebeuren. En misschien is dat het wel waarom dat zinnetje mij zo raakt. Dat ik als klein meisje nog die hand vasthield. Heel goed, mijn band met mijn moeder. Ja, dan nog steeds. Dat is een verwantschap echt. Ja, toen zij in haar menopauze was en ze op het punt stond om te gaan scheiden, was ik in mijn puberteit en zaten we allebei in zo'n zoektocht, weet je. We hikten tegen een verandering aan. Eigenlijk waren aan het worstelen met het oude achterlaten, maar wat dan daarvoor in de plaats? Dus we lazen heel veel boeken over zelfhulp, maar ook over religie en filosofie. En dan praten we daarover. En dat doen we eigenlijk nog steeds. Eigenlijk heb ik de mooiste gesprekken met mijn moeder over het leven en over hoe het dan zit en over nieuwe theorieën die we dan weer gelezen hebben. Wat bijzonder, ja. Dat je dat met je moeder hebt. Ja, ja, dat was echt een periode waar we elkaar heel erg vonden. En vaak is het natuurlijk zo dat je in je puberteit je juist afzet van je ouders, hè? En zij gaf me heel veel ruimte, hoor. Want ja, ik toen ik 18 was, zat ik al in Parijs voor werk. En dat zou ik achteraf niet mijn eigen dochter hebben laten doen, misschien. Laten gaan. Maar ja, als je zoveel ruimte krijgt en er wordt je veel vertrouwen gegeven, dan beschaam je dat ook niet. Of ik met mijn karakter in ieder geval niet. En heb ik me best goed kunnen ontplooien. Nu heb je zelf ook kinderen. En kun je dat zelf ook goed naar je eigen kinderen toe? Dat ja, loslaten? Ik doe dat zelf ook. Met mijn dochter iets makkelijker dan met mijn onstuimige zoontje van 7. Maar met mijn dochter herken ik veel dingen. Die denkt na over dingen. En ik geef haar eigenlijk een soort van zelfstandigheid. En als ik dan door heb, oh wacht even. Ja, daar is ze toch nog iets te jong voor. Want ze vergeet het of ze... Of ze legt het na zich neer. En dan neem ik dat weer in. En dan zeg ik, nou weet je, dan nee, dan ben ik niet boos. Maar dan zeg ik, nou dan wachten we daar nog een halfjaartje mee. En dan weet ik zeker dat je het kan. Weet je wel? Sweet dreams are made of these. Veel vrouwen. Ja, hè? Veel vrouwen inderdaad, ja. Krachtige vrouwen. Ja. Naar welke periode brengt jou dit terug? Eurythmics? Ja, ook nog wel. Ook nog wel dat ik puber was, dacht ik, hoor. En een beetje uitging misschien al wel. Maar ik woonde nog niet in Amsterdam, denk ik. Nee. Want je zei, je ging op een gegeven moment ging je de hort op. Je werd fotomodel. Ja, altijd naast studies, hoor. Ik heb dat nooit. Ik heb wel een paar maanden daar gezeten, maar dan ging ik toch iedere keer terug. Of toen de Tempobeurs had ik dan weer gehaald, ging ik weer een paar maanden in Parijs wonen in zo'n modellenappartement. En dan had ik wel weer wat werk. Maar eigenlijk is het me altijd aangepraat van ja, dat er is interesse in Parijs, dat moet je doen. En überhaupt dat ik bij zo'n modellenbureau ingeschreven stond, was omdat ik dan op aangesproken was op straat of op strand in mijn geval. En dat ik dacht, nou ja, dat zal dan wel heel bijzonder zijn, dus dat ga ik doen. Ja, maar dat klinkt als een enorme stap, hè? Van dat dromerige meisje met een neus in de boeken naar fotomodel en naar Parijs. Ja, dus ik zat daar ook met mijn neus in de boeken. Ik sprak geen Frans. Zij spraken geen Engels. Mm. Ik werd opgemaakt. En op de hotelkamer of de rest van de tijd zat ik te lezen. En dat was eigenlijk een hele eenzame tijd, waarin ik helemaal geen aansluiting had met die andere meiden. En waarin ik ook wel dacht van oké, dit is wat de wereld kennelijk bijzonder en belangrijk vindt. Maar dit is niet iets waar ik enige vervulling uit haal. Dus wat wil ik eigenlijk? Nou, Nederlands studeren. Dus dat ben ik toen gaan doen. En dan ben ik af en toe nog teruggegaan voor opdrachten. Maar heb ik verder modellenwerk gewoon lekker in Amsterdam gedaan. Waar het ook wat minder hysterisch was. Weet je? In Parijs moest je maat 34 hebben. Nou, dat haal ik niet. En in Amsterdam, Nederland, mocht het gewoon normaal zijn. En waren het ook gezellige dagen. En was het eigenlijk een hele leuke manier om een zakcentje te verdienen. En hoe, want dat is een soort van thema door je hele werk heen eigenlijk. Van hoe krachtig je jezelf voelt als vrouw ook. En als je dan daaraan terugdenkt aan die periode als fotomodel, hoe voelde je je toen qua kracht? Nou, iedere dag mankeerde er wat anders aan je natuurlijk. Dan waren je oren scheef, dan was je neus groot, dan was je kin te klein. Dan weet je wel, je hoorde altijd iets nieuws wat dan weer gek was of niet mooi op de foto stond. Of dingen die dan in één keer wel weer geweldig waren. Dus ik denk dat dat een hele mooie vuurdoop is om de ogen, de blik van anderen een beetje los te zien van de blik op jezelf. En dat een beetje van je af te laten glijden. Hè? Zowel de lof als de blaam. En ja, dat is me nog wel van pas gekomen de rest van mijn leven. Ja. Op welk moment? Vooral? Nou, als je natuurlijk naar buiten treedt. Eerst als heks, hè, dan als schrijfster. Het is natuurlijk het publieke domein. Hè. Op het moment dat je een boek uitbrengt, begeef je je daar. En heb je je daar ook te begeven, vind ik. Hè. Dus je beantwoordt die vragen. Je geeft lezingen. Je gaat dat boek ook aan de man brengen. En lezers ontmoeten. En dan krijg je dus te maken natuurlijk met een beeld van jou wat je soms moet rechtzetten. En ik heb altijd gedacht, ik heb daar altijd wel vertrouwen in gehad. Ook als ik bij een talkshow aanschoof als redelijk jonge meid, hè, blond en ja, met alle vooroordelen van werd ik altijd als model natuurlijk of ex-model dat ik dacht, ja jongens, dat is een bijbaantje. Maar goed, dus dan heb je iets recht te zetten. En ik dacht, ja, maar zodra ik mijn mond open doe, dan lukt dat ook. Nou ja, en dat werkt voor heel veel mensen zo. We hebben allemaal te maken met vooroordelen. Iedereen. Maar die kun je ontkrachten door gewoon stug te zijn wie je bent. En dan met de tijd trekt dat wel weer recht. En je zei, toen ik naar buiten kwam als heks, wanneer was dat? Dat was in 2001. Toen kwam ik uit de bezemkast. En toen zat ik gelijk, oh, ik weet het nog goed, bij Barend en van Dorp. Nou, dat was een talkshow waar iedereen toen naar keek. Dat kunnen we ons nu niet meer voorstellen. Maar er was niemand die niet de volgende dag sprak over wie daar te zien was. Dus ik weet nog dat ik in de trein zat de volgende dag. En daadwerkelijk iedereen me aansprak en keek en fluisterde. En dus toen dacht ik, oh, wacht even. Dit voert best ver. Maar ik vond het ook wel, kijk, op het moment dat je jezelf een heks noemt, maak je iets los. Want dan gebruik je een woord wat eigenlijk enorm vergiftigd is. Hè? We hebben daar of de sprookjesheks bij, of mensen denken dat ik de illusie heb dat ik van alles kan wat zij niet kunnen. Maar het maakt wel, het opent wel de discussie. Dus want er is geen beter woord voor dan dit. En het oorspronkelijk is het ook alleen maar iets moois. Het Middel-Nederlandse woord heksen, H-E-X-E, betekende plaatselijke wijze man of vrouw. En daarna is het iets naars geworden. Maar ik dacht, ik vorder het terug, ik eis het weer op en ik zet dat woord als een kroon op mijn hoofd, met trots. Je had dat hele proces wat eraan vooraf ging, want je ging bij Barend en van Dorp zitten, je coming out. Maar dat proces wat eraan vooraf ging, vertel daar eens iets over. Want hoe kom je op dat punt dat je zegt van, nou, nu ga ik dat woord uitdragen? Ja, nou, ik vertelde dat ik met mijn moeder toen me heel erg in alle religies ben gedoken. En nou, ik shopte hier eens wat uit en daar eens wat uit. Maar pas toen ik op de oude religie, zoals ik het liefst noem, dus de voorchristelijke Europese natuurreligie, pas toen ik daarop stuitte en me daarin ging verdiepen, dacht ik, oh, maar dit is mij altijd heel anders voorgespiegeld. En ik moet door heel veel weerstand bij mezelf heen, want ik dacht dat het duister was, een beetje naar. Maar het is het tegendeel. Het is een vredelievende, mooie natuurreligie, zoals we die op alle continenten hebben. Hè? De Native Americans in Amerika, de Aborigines in Australië, de Maasai in Afrika. En natuurlijk was er in Europa, voor dat hele korte, kleine religietje van 2000 jaar, was daar ook iets gebaseerd op de natuurwetten. En ik vond het zo passend en mooi. En ik was eigenlijk zo geschokt door dat ik zo verkeerd geïnformeerd was. Ja, en dan gaat mijn bloed natuurlijk sneller stromen. Ik was toen al journalist. Toen ben ik er artikelen over gaan schrijven. Van, oh, wat is dit mooi. En toen dacht ik, weet je, ik ga een boek schrijven over dit jaar, wat ik nu meemaak, waarin ik heel langzaam de misverstanden uit de weg ruim voor mezelf. Ik doe ervaringen op. Ik praat met mensen. Ik reis naar Amerika, waar het toen heel groot was. In Nederland was het toen vooral Wicca. En dat sprak me iets minder aan. En dat beschrijf ik in een boek. Dan neem ik de lezer aan de hand mee. Vanaf een soort sceptisch, heb ik lekker aangezet natuurlijk, sceptische meid, naar uiteindelijk een ingewijde heks. Ja, dat is een hele route. En dan zit je daar inderdaad. En had jij, want dat klinkt heel erg gecontroleerd. van dan ga ik daar zitten en dan doe ik daar die zet ik die kroon op en dan verkoop ik mijn boek. Nee, ik was halverwege dat proces, want ik dacht ik wil een jaar lang wil ik het meemaken, want hekserij of de oude religie gaat uit van de beweging in de natuur, dus dat is 13 maanden in een jaar en 4 seizoenen, dus de beweging van de zon en bij al die belangrijke punten, de langste dag, de kortste dag, de equinoxen, dus een dag is even lang als een nacht, horen er jaarfeesten. En ik dacht, die wil ik allemaal doormaken voordat ik besluit of dat echt wel bij me past. En dus halverwege dacht ik, ja, maar jongens, dit is een boek. Dus toen ben ik eigenlijk terug gaan schrijven naar het begin en verder gaan schrijven naar hoe dat verder verliep. Dus tijdens het schrijfproces wist ik ook nog niet zeker, hoor. En toen ik dat dus eenmaal wel had gedaan, en toen dacht ik, ja, dan moet ik er ook voor staan. En dan moet ik me ook zo noemen. En dan moet ik ook erover gaan praten, zodat meer mensen dit ontdekken. Want toendertijd, in de New Age, dachten we altijd, wijsheid komt uit het oosten, daar moeten we zijn. Terwijl in onze Europese spirituele wortels zit ook zoveel wijsheid. Nou ja, en inmiddels zijn we 20 jaar verder en weten we daar iets meer van. Maar ik voelde wel een missie. En ik dacht, ik ga daarvoor staan en ik ga mezelf zo noemen. En ik weet dat het een gek beeld oproept, maar dan breek ik het open en dan gaan we het erover hebben. Ik ga mijn eigen weg. Troost vind ik in de natuur. Ook ik loop gevaar om als een heks te worden bestempeld. Gemarteld. In 1 maand tijd werden 63 vrouwen verbrand. Ik geef niet op. Dit stopt. Bij mij. De trailer van je laatste boek, De Heks van Limbricht, hadden we het al eerder over. Die missie die je dus beschrijft, hoe ver ben je daar nu mee? Ja, die heeft weer een hele nieuwe dimensie aangenomen, eigenlijk met de komst van Entgen in mijn leven. Ik heb soms zelfs het gevoel dat ze bij mij heeft aangeklopt. En toen ik verder me ging ontwikkelen als romanschrijver en ik had mijn missiewerk wel een beetje afgerond, ben ik media naar andere mensen toe gaan sturen en gezegd, joh, ik ben niet de troetelheks van Nederland. Dit is niet mijn beroep. Ik ben romanschrijfster. En heb ik eigenlijk, 20, 15 jaar daarna me gewoon ook zo ontwikkeld en zo naar buiten toe gepresenteerd. Terwijl mijn eigen ontwikkeling in mijn privéleven ging gewoon door natuurlijk. Mijn spirituele ontwikkeling. Maar nu Entgender ineens was. En zo krachtig ook. Hè? Ik had het over een vriend, een personage die een vriend kan zijn. En meestal groeit dat zo langzaam. Tijdens het schrijfproces ontdek ik dan dingen. Of ik stop er dingen in. En zij, bam, was er gewoon vanaf het eerste moment dat ik de pen oppakte, stond ze naast me. En begreep ik haar. En doorzag ik haar. En had ik enorm achting voor haar. En ik zag ook haar tekortkomen. En ik zag ook haar, wat er in de weg had gezeten. Maar Entgen en zoveel vrouwen zoals zij, wilde ik een plek geven, een podium geven. Eigenlijk waar ze eerst werden verguisd, wilde ik ze juist op een sokkel zetten. Letterlijk ook, ik heb altijd geroepen, Entgen Luiten moet een standbeeld krijgen. Want zij was de laatste vrouw. Ze is niet gezwicht. Weet je, we moeten haar vereren. En niet krachtige mensen die uit dat systeem, die juist haar op de brandstapel hebben gezet. En die komt er ook nu. Er komt een standbeeld. En die mag ik gaan onthullen. Dus dat zal ergens de komende jaar zijn. En dat verdient ze ook echt. En dat klinkt als een volbrachte missie. Nou, ik moet eerlijk zeggen dat de ontvangst van het boek, zowel in verkoop, het staat al 4 weken in de top 10 en dat is prachtig. Maar vooral de diepte waarmee het mensen heeft bereikt, vooral vrouwen. De reacties die ik krijg, dat ik denk van dit precies mijn bedoeling om die hele oude trauma's eigenlijk, die wij collectief met z'n allen met ons meedragen, om die aan te raken en eigenlijk te laten zien, maar hier komt het vandaan. Er was ook daadwerkelijk een tijd dat je als vrouw niet samen kon komen. Hè? Want dan liep je het risico dat het na de hand als een heksensabbat werd aangewezen. En dat je niet je eigen inzichten en kennis, bijvoorbeeld van kruiden of als vroedvrouw, of je eigen wijsheid kon uitdragen. Want dat kon je duur komen te staan. Of dat je krachtig was. Dat je bijvoorbeeld, je had, was bemiddeld, het ging goed, je had geen man, geen echtgenoot. Dat was bedreigend in dat systeem. En dan viel er een koe om en dan zeiden ze, zij heeft er naar gekeken, zij heeft die koe betoverd. En om een heksenproces te voorkomen, moet ze de schade maar vergoeden. Dus een nieuwe koe geven. Snap je, het was ook een manier om vrouwen geld af te troggelen. Of middelen. En dus er was daadwerkelijk een tijd waarin het gewoon niet handig was om als vrouw zichtbaar te zijn. En daar komt, ja, ik noem het brandstapelangst, daar komt die angst vandaan die we misschien heel diep van binnen nog herkennen. Als je voelt dat je groter wordt, dat je gezien wordt, dat je een positie hebt, dat daar toch wat huiver bij komt kijken. Heel diep in je botten, zeg maar. Ja, en dat is toch dat collectieve trauma. Dus laten we het erover hebben. We hebben het er namelijk nog nooit al in Nederland over gehad, hè? Wat dat nou was, die heksenjachten. Want het waren gewoon vrouwenjachten. Het waren vrouwenvervolgingen. En ja, we doen het een beetje af als een grapje of als een sprookje of in de middeleeuwen. Nee, het was in de hoogtepunt was in de verlichting. Het was een hele, ja, hele slimme, uitgekiende strategie om onafhankelijke vrouwen het zwijgen op te leggen. Ja. Ja, ik vind dat heel interessant, omdat het ook dus een verklaring kan zijn voor waar we nu nog steeds dus tegenaan lopen als vrouwen. Zeker, ook de reacties die we nog krijgen. Kijk naar een kaag, een ploemen. Allemaal, voordat je het weet, is er, ja, gaat er toch een kant op, de kritiek, die niet meer inhoudelijk is, maar puur gaat om, wat denkt zij, wie denkt ze wel dat ze is? En wat draagt ze eigenlijk? En oh, hoe zit dat? Waarom doet ze zo hysterisch? Ja, precies. Mm-hmm. Ja. En dus dat maakt het heel erg actueel inderdaad, deze thematiek. Maar is het dan ook zo dat jij deze missie voor je ziet van, nou, dat blijf ik tot het einde der tijden, blijf Zeker. Ik dit gewoon ja. propageren? Ja. Ja, absoluut. En op het moment dat ik zeg, vergeet het woord heksenvervolging, het zijn vrouwenvervolgingen, zie ik dat er iets klikt in die hoofden. Zie ik, oh, wacht even. Want we leven nu in een tijd waarin de dingen worden geherformuleerd, waarin de geschiedenis bijna wordt herschreven. We kijken, hoe zat het nou met slavernij? Met een andere blik. Snap je? Ja. Welke mannen staan er eigenlijk op die sokkels? Die trekken we er vanaf. We moeten andere mensen naar voren halen. En met MeToo, dat we denken van, ja, waar hebben we eigenlijk altijd genoegen meegenomen? Wat hebben we gepikt? Dus de dingen herschikken zich. En ja, het voelt heel erg als het juiste moment om ook dit aan te gaan. En niet om erop te blijven duwen van, kijk, het christendom, hè, het katholicisme, of kijk, de mannen en de macht. Nee, gewoon onderzoek het. Kijk waar het vandaan komt, doorvoel het. En dat kan met literatuur natuurlijk heel goed, of elke andere kunstvorm. En integreer het in je geschiedenis. Dus zo is het gebeurd. En dat werkt in het collectief precies hetzelfde als in je eigen leven. Als jij in je jeugd iets naars hebt meegemaakt en je bent daarop allerlei overtuigingen gaan bouwen, daar heb je dus nog steeds last van. De enige manier is om terug te gaan naar de oorsprong. Daar naar te kijken en dat opnieuw te ervaren eigenlijk. Want je hebt het altijd weggedrukt. Het wil ervaren worden. En dan zul je merken dat het zijn logische plek krijgt. Dus ik ben helemaal niet van de school van loslaten. Laat het los. Nee, geef we het kunnen een, dat. Maar het is wel geef het een plekje. Ja, en het is eigenlijk, want als je het los... We onderbreken de uitzending van Miss Podcast even voor een spookrijder. Rijdt u op de A17 Roosendaal richting Dordrecht, dan komt u tussen knooppunt De Stok en Standaard Buiten een spookrijder tegemoet. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, op de A17 Roosendaal richting Dordrecht komt u tussen knooppunt De Stok en Standaard Buiten een spookrijder tegemoet. Loslaat, neem je de afstand van. Maar nee, dat kun je niet, want je hebt dit meegemaakt. Je moet er juist eigenaar van worden. Dus het is eigenlijk niet neem er afstand van, maar laat het achter je. Dat is wat anders. Het is gebeurd, het is onderdeel van je geschiedenis en dus van jou. Maar het beïnvloedt je niet meer zo in het heden. Maar je moet het dus wel eerst vastpakken om het achter je te kunnen laten. Ja, want je hebt het. Kijk, dat is ons kopingsmechanisme. Als er echt iets ergs gebeurt, vinden we een manier om er door omheen te gaan. We stoppen het weg, we vergeten het soms zelfs half. En dan denken we dat het weg is, maar dat is niet zo. En als we er daarna met een hele mooie spirituele one-liner denken, oh, we laten het los, dan doen we eigenlijk hetzelfde. Maar dan met een mooi esoterisch randje eromheen. Nee, we moeten echt terugkijken en voelen en onderzoeken, analyseren. En, het dan integreren. Mis Podcast. Mooie radio zonder zendmast. Met Mischa Blok. En mijn gast is schrijver Suzanne Smit. En dit is het geluid van de liefde. Ja, dit moet je even uitleggen. Dit is toch, je wordt hier toch onmiddellijk heel erg rustig van? Nou, dat is wel grappig. Ik heb dat meer dus bij dat strandgeluid, ja, ja, dan bij dit geluid van, ja, de ritselende blaadjes. Ja. Nou, de wind is ook wel lekker aangetrokken in dit fragment. Je kunt ook van die ritselende blaadjes hebben die wat met wat minder wind. En ja, dat vind ik een hele mooie metafoor voor de liefde, inderdaad. Omdat er, ja, die blaadjes raken elkaar aan, maar er zit ruimte tussen. Er zit beweging in. Het is speels, het is vrij. Ja, dat vind ik wel de mooiste vorm van de liefde. Dus tegelijkertijd vrijheid, maar ook weer steeds die toenadering zoeken. Ja, ja. En hoe lang weet je dat al, dat dat het geheim is van de liefde? Ja, nou, eerst was ik te autonoom in de liefde. Ja, de liefde is eigenlijk wel het aspect in mijn leven waar ik de meeste lessen in te leren had, fouten in heb gemaakt, hoe je het wil noemen. Dit heel groot deel van mijn eerste stappen in de liefde was ik eigenlijk gewoon bang voor mannen. En heb ik een hele lange relatie gehad met mijn beste vriend. Die ook mijn geliefde was, absoluut. En voor hem was ik niet bang. En, juist omdat die vriendschap, ja, erin zat. Ja, dat was een zielsverwant. En en daarna dacht ik, nee, maar ik moet het wel aandurven. En dan heb ik, weet je, een paar hele mannen die eigenlijk helemaal niet bij me pasten en zo. Maar dat was, ja, experimenteren. Dus ik heb eigenlijk, maar dat vind ik ook wel mooi, weet je wel. Dat je in de liefde kun je ook wel alle rollen vervullen. Om jezelf beter te leren kennen. En wie je bent in verhouding tot de ander. Ik heb eigenlijk pas nu ik ben nu voor het eerst getrouwd. Wat is het? 2 jaar geleden bijna. En met deze man heb ik, nou, denk ik ook dat ik mezelf goed genoeg ken inmiddels. Hè? Ik ben nu 47. Om te weten dat ik gedij bij een relatie met dus veel ruimte. Wel monogaam, maar niet altijd bij elkaar hoeven zijn. En we kunnen het ons gelukkig permitteren om 2 huizen te hebben. En dan fietsen we naar elkaar toe. Of naar een mooie plek waar we iets gaan drinken. En hij is vaak bij mij als ik mijn kinderen bij me heb. En ik ben vaak bij hem als hij zijn tieners heeft om het weekend. Ja, en dat beweegt. Het is een ademhaling. Je ademt in naar elkaar toe. En je ademt weer uit. En je gaat weer naar je eigen plekje. En ja, dat vind ik het mooist. Maar houdt het dan ook in dat je niet heel erg vooruit plant? Dus dat je niet zegt van, oké, volgende week, dinsdag, woensdag ben ik bij jou. Donderdag, vrijdag, nee, ben je bij mij. Nee, nee. Nee hoor. Ik vraag altijd, blijf je eten? Dat wil ik dan wel weten. Ja. Maar als het anders loopt, vind ik het ook goed. Ja. En we hebben natuurlijk genoeg leuke dingen die we plannen. En mijn kinderen zijn helemaal stapeldol op hem. Dus er moet wel iets uitgelegd worden als hij er niet is. Maar daarin is geen, hoe zeg je dat? Dat je elkaar toe-eigent of zo. En leer je meer van de liefdes die goed gaan dan van de liefdes die verkeerd zijn afgelopen? Ik denk evenveel. Ik denk dat het een misvatting is dat je altijd maar alleen van je fouten moet leren. En dat je die enorme diepe kuil in moet gaan om ook die les helemaal te leren. Nee, je kunt ook een beetje turen en denken, dat is best diep. Kan er nu dit keer wel omheen lopen? en van dus van de zachte manier kun je ook leren. Als je maar reflecteert. Want wijsheid komt uit ervaring en reflecteren. En dan komt er wijsheid. Dus het een kan niet zonder het ander. Als je hals over kop allerlei steeds... Dan zeggen vrouwen vaak, ja, ik val op foute mannen. Of ik trek verkeerde mannen aan. Dan denk ik, ja, dan mis je dus die reflectie. Dan moet je echt even bij jezelf te raden gaan. Want ja, wel degelijk zul je steeds hetzelfde doen als je dezelfde keuzes maakt. Dat zei Einstein al. Dan kun je niet een ander resultaat verwachten dan. Maar ja, zeker. Ja, leren van alle aspecten van jezelf die aan bod komen in een relatie vind ik wel heel, heel fascinerend. En ook in mijn werk is liefde altijd de rode draad. In al mijn boeken moet er weer van alles worden uitgevonden en gezocht in de liefde en de seksualiteit. Want dat zegt ook heel veel over personages, hoe ze zelf zijn en de relatie die ze hebben. Ik heb het er maar druk mee. Ja, want de heksen, de vrouwen die werden vervolgd, vonden die het makkelijk om van zich te laten houden? Nou ja, ik denk dat inderdaad de vrouwen die als heks werden aangewezen, dat waren gewoon onafhankelijke, krachtige vrouwen die misschien wel met de natuur werkten, maar niet zoals ik dat doe, hè, met de jaarfeesten. Want in die tijd was dat al lang en breed gekerstend, hè, christelijk gemaakt. Was al uitgebannen. Maar die vrouwen die, als je natuurlijk autonoom bent, hè, en in elk heksenproces, dat heeft één ding gemeen, en dat is dat de vrouw in kwestie een scherpe tong heeft. Dus dat hadden ze kennelijk gemeen. Mondig. Een mening hebben. Ja, en ik denk dat dat in die tijd, in zo'n patriarchale samenleving, dat je wel een prijs, dat je daar wel een prijs voor moest betalen. Misschien wel in je huwelijk of geen huwelijk hebben. Of ja. Dus dat zou kunnen dat dat een obstakel was in de liefde van die tijd. Als het ging om misschien het ego van de man met wie je dan was. En dat is het soms nog steeds trouwens. Want hoe is dat voor jou? Is dat iets wat jij zelf ook lastig vindt? Om het zachte, het gelijkwaardige, dus niet te willen controleren? Mm-hmm. Ja, dat kun je niet afdwingen, hè? Inderdaad. Ik heb wel affaires of relaties gehad waarbij bijvoorbeeld waarbij mannen dan werden aangetrokken tot mijn autonomie en succes of onafhankelijkheid of wat je wil. Hoe je het wil noemen. En daarna dat eigenlijk een beetje naar beneden willen duwen. Dat het toch lastig is om als de man van te worden gezien. En dat snap ik ook. Maar het is niet meer de reden waarom ik me klein wil houden. En kijk, ik ben nu 47. Ik ga naar de 50. Ik voel mezelf nu ook steeds meer comfortabel met ruimte innemen. En met gewoon heel rustig vertellen hoe ik het zie in bijvoorbeeld een zaal vol met stropdassen. waarbij ik vroeger ging overtuigen en heel goed bewust was van de vooroordelen. Dat er een blond meisje iets kwam vertellen waar zij niet zelf voor gekozen hadden bijvoorbeeld. En dan ging ik dus de zaal voor me winnen. En ik merkte de laatste tijd dat ik daar gewoon sta. En ik vertel vanuit mijn buik. En ik denk, nou, dit is wat ik nu te bieden heb. Hier hebben ze me voor gevraagd. En doe ermee wat je wil. En dat geeft een hele andere energie in die zaal. Veel prettiger. En veel minder uitputtend voor mezelf. En dat is eigenlijk in de liefde ook zo. Ja, ik kan het eigenlijk doortrekken naar ook mijn privéleven. Dus hoe minder hard je je best doet, hoe beter het voelt en wordt. Ja, en hoe gemakkelijker het wordt om ook niet te willen redden. Hè? Het Florence Nightingale syndroom heb ik ook wel eens in een relatie gehad. Van ja, maar ik ga jou redden. Zorgen. En dat, dat kan ik wel. Maar dat is natuurlijk helemaal niet je taak. En dat gaat je ook helemaal niet lukken. We gaan naar de podcast. Want ik heb jou laten luisteren naar de podcast Maankracht. Ken je de podcast al? Nee, dus dank je wel. Oh, ja, grappig. Het gaat over het leven in het ritme van de maan. Het gaat over hoe je naar de maan kijkt. Welke rol speelt de maan in je leven? Of kan die in je leven spelen? Gemaakt door Marjolein van Heemstra en Sahar Shirzad. En ik heb je laten luisteren naar de eerste aflevering. Die heet Leven in het ritme van de maan. Even een fragment. Hier op aarde is zij machtig. Zo ver weg, maar het meest dichtbij van alle andere lichamen in de hemel, het meest prachtig. Dat is zij. Zij ontaardt me en aardt mij tegelijk. Snakken naar adem, een adembenemend effect heeft zij op mij. Zij die luistert zonder oordeel. Ik verluister in haar oordeel met haar mijn angsten, mijn wensen en mijn diepste geheimen. Zij weet alles. Zij kent mij en weet mijn ziel te lijmen. Ze begeleidt me. Mijn gevoelens netjes opgestapeld. Veilig in haar kraters opgeborgen. Diep verborgen in de stilte van de nacht. Haar licht stralend en strelend over huid en over vacht. We huilen samen. We helen samen. Ik voel het diep in mijn ziel, mijn hart die lacht. Want voor haar heb ik onvoorwaardelijke liefde. Mijn grootste liefde. Moonchild, je bent volledig in haar ban. Ik heb haar lief en ze weet het. Heeft me volledig in haar trance. Zij voelt me, ze trekt me, ik geef me. Vergeef me, ik voel haar zo krachtig. Ze heeft me volledig in transitie. Ik verander. Zo begint de eerste aflevering. Ach, wie is zij? Spoken word. Ja, volgens mij is dat Sahar. Oh, echt? Ja. Wauw, ik heb het nog twee keer teruggeluisterd. Ik vond het zo mooi. Wat vind je er zo mooi aan? Ik hou heel erg van spoken word ook. Ze vat het mysterie. Ze vat de ban waar je in kan zijn. Ja, op een hele mooie poëtische manier. Want de band die je hebt met de maan. Welke band heb jij met de maan? Ja, ik als klein meisje al zei mijn moeder altijd, je kunt als je wanneer je maar wil met de maan praten. En ze zat van die trucjes van als je ergens een puistje hebt of iets, dan moet je erover wrijven en dan moet je in de maan kijken. En dan gaat het weg van die, ja, zoals mijn moeder is. En dat heb ik ook wel eens gedaan. Maar ik ben nooit opgehouden met de maan praten en naar de maan kijken. Zo'n gesprek dan met de maan. Wanneer heb jij voor het laatste een gesprek gehad met de maan? Nou, ik kan je wel zeggen wat het belangrijkste gesprek was. En dat was toen ik in een moeilijke relatie zat. Gewelddadig. En ik zat boven in dat enorme huis. Naar die maan te kijken die vol was. En ik, maar niet hardop hoor. En ik vroeg haar begeleiding om dat ik binnen, dat ze nog weer vol was, dus binnen één cyclus, dat ik dan veilig in een ander huis zou zitten. En dat, want ik ging het uitmaken en daar verwachtte ik de nodige gedoe. Dus in die vier weken, nou ja, of ze bij me wilde zijn en wilde zorgen dat, nou ja, dat ik weer. En dat is gebeurd. Ik weet nog dat ik in dat nieuwe huis weer keek en dat ik zo dankbaar was en me echt getroost en gesteund voelde. Ja. Maar dat klinkt alsof het een soort vrouwelijke god is. Nee hoor, zeker niet. Ik geloof niet dat zij goddelijk is of de aarde. En tegelijkertijd wel, snap je? Dus alles wat leeft draagt een goddelijke vonk in zich. Het circulaire karakter van de maan is eigenlijk het circulaire aard van, de circulaire aard van alle dingen. Dus alles beweegt zich in een cirkel van geboorte, groei, verval en even niets. De donkere maan is dat dan. Dus dat is, en dat niets, dat is eigenlijk juist de meest vruchtbare tijd. Alleen je voelt hem niet, maar dat is juist de tijd waarin we, waarin alles uiteenvalt eigenlijk. En waarin wordt opgeladen en wat vitaliserend is. En daaruit ontstaat iets nieuws. En dat is in de golfslag, dat is onze ademhaling. Dat is in het seizoen. Ja, het is in de menstruatiecyclus van de vrouw. Alles is circulair. En eigenlijk dat is voor mij de belangrijkste. Dus eigenlijk vroeg ik aan die Dus dat ze opnieuw weer vol zou zijn. Dus eigenlijk gewoon dat de cirkel waar ik doorheen moest. Van het uitmaken tot incasseren, kijken, een nieuw begin. Dat snel kon gaan. En dat de wijsheid of de bron of de goddelijke principe mij daarbij wilde helpen. En dan... Zij is een symbool. Ja, maar en geloof je dan wel echt dat zij dus jou concreet kracht kan geven? Ja. Of is het meer dat je een belofte maakt aan jezelf? Nee, ik geloof wel dat het grotere geheel, met alle natuurwetten die daarbij horen, dus dat wij zijn onderdeel van de natuur. En de natuur staat onder invloed van de maan. He, ik als strandmeisje weet dat als er volle maan is en er is vloed, dan is er springtij. Snap je? Het verhevigt alles. Dat is niet iets wat ik verzin. En ook zo, we bestaan voor heel groot deel uit water. Ook zo heeft zij de invloed op ons. Ik slaap slecht rond de nachten van volle maan. Maar op een hele gekke manier. Met heel veel dromen en inzichten. En dus dat zie ik als een moment waarop er veel naar buiten komt. Hè. Geef een feest op de nacht van volle. Een van de drie nachten rondom volle maan. En je huis zit vol. Iedereen wil, weet je, naar buiten dan moet er stappen. Iets uit. Ja. Meer ruzie, meer seks, meer opstootjes, alles. En rondom de dagen van donkere maan, daar is het juist zo fijn om ook mee te bewegen. En om ook naar binnen te keren en rust te nemen, in bad te gaan. En daarin is juist die verborgen kant van jezelf, daar kom je zo makkelijk mee in aanraking. En het kan heel erg aanstellerig klinken. Voor mij is het juist weg van het intellectuele, van het logische, van het lineaire denken, naar je meebewegen met de cirkel die er al is. De wind in de zeilen hebben. Het is gewoon meegaan met wat er is. Wij zijn niet groter dan het systeem van alles wat leeft. Wij zijn ontvankelijk daarvoor, aan onderhevig. Dus maak er maar gebruik van. Volgens mij vond je het een fijne podcast. Ja. Dus dat is een goede match. Ja. De podcast Maankracht. We zijn bijna aan het einde gekomen van Miss Podcast. Weet je hoe het eindigt altijd? Nee. Met de karaoke van jouw soundtrack. Oh. De soundtrack van jouw leven. Nou, ik heb nog wat keuzes. Want ik heb hier staan Woman van Nelly Cherry. En ik heb hier staan Kate Bush. The Man with the Child in His Eyes. Vind ik ook heel mooi. En het is de bedoeling dat je zelf gaat zingen. Nee. Dus, en ik kan je wel helpen. Maar dus je moet wel een keuze maken. Doe dan maar Nene Cherry, want die andere is zo hoog. Ja. Ga ik Nene Cherry doen. En waarom dat nummer? De titel is natuurlijk Woman, dus ja, die snap ik. Ik heb altijd, ze zingt ergens dat het toch een woman's world is. En zo heb ik dat ook altijd wel gevoeld, stiekem. Ja, mooi. Even kijken, ik ga je de tekst geven. En dat doet dus ook iedereen. Ja, dat doet iedereen. Echt. Alsjeblieft. Ja. Maar je kan wel met haar meezingen. Het is niet helemaal kaal zoals in een karaoke. Ik ga iets verder weg zitten. Dankjewel dat je mijn gast wilde zijn. Heel graag gedaan. Ik heb heel veel nieuwe dingen geleerd waar ik over ga nadenken. Echt? Ja. En ook dingen waarvan ik denk van, oh, dat verklaart ook alweer een hoop. En wanneer mag ik dan jou heel veel vragen gaan stellen? Want dat is eigenlijk wat ik veel liever doe. Ja, privé, hè? Privé, ja. Oh, dat mag altijd. We pikken een goed moment in de cyclus uit. Dan. Ja, precies. Dankjewel, Suzanne Smit. Wil je eerdere afleveringen van Miss Podcast terugluisteren? Ga dan naar je podcast-app. En wil je foto's zien, video's? Ga dan naar mijn Instagram. Dat is @MishaBlok met SCH. Karaoke machine activated. Noribon in 3, 2, 1. Ja, het is altijd de vaste afsluiting, de karaoke. Maar dan weet jij nu dat ik hem niet altijd af kan luisteren. Thank you. nummer is niet zo goed. NPO Radio 1. 2 uur, Christian Bonen.